약속 체린 체린 체린에 Jag växt från slickepinn till läppstift Nu hör jag inte till barna, nej Jag växt från slickepinn till läppstift Och är kär i dig Jag får en konstig virrig känsla Så fort du säger ett ord till mig Jag växt från slickepinn till läppstift Och är kär i dig Jag är så kär i Att få, att få mig fatt Och kyss mig då Kyss mig godnatt Förstår du ej Att jag är stor Och nu till dig Med anfört ro Jag växt från slickepinn till läppstift Nu hör jag inte till barna, nej Jag växt från Läppstift och är Jag är så kär i Kär i Kär i dig Jag växt från slickepinn Till läppstift Nu hör jag inte till barna, nej Jag växt från slickepinn Till läppstift och är Kär i dig Jag får en konstig virrig känsla Så fort du säger ett ord till mig Jag växt från slickepinn